ओम ओम ओम, ठीक है आवाज ओम। मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की नवी कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछिए, केवल कल वाले पाठ में से पूछना पहले। संतोष जी, पृष्ठ संख्या 24 अंतिम पंक्ति। प्रमाणानि अनेक प्रमाण हैं, क्या वो किम पुनः, क्या वे प्रमेयम, प्रमेय की ओर। प्रमेयम ये द्वितीय विभक्ति है। अभी संप्लवन्ते उसकी ओर जाते हैं। प्रमेयम में एक वचन है। बहुत सारे प्रमाण क्या एक प्रमेय की ओर जाते हैं, एक प्रमेय को जनाते हैं। जैसे कि एक थाली है, उसमें हमने कुछ खाद्य पदार्थ डाल दिया तो बहुत सारे कबूतर उसी एक जगह पे आ सकते हैं। आ सकते हैं ना, इधर से भी उड़ के आ गया, इधर से भी आ गया, इधर से भी उड़ के आ गया। नहीं, एक आपने सुना हो व्याकरण में अलग ढंग से, वैसे वो न्याय होता है खले कपोत न्याय। आयुर्वेद में भी ये न्याय चलता है, वो अलग ढंग से, और व्याकरण में होता है खले कपोत न्याय। खल मतलब खलिहान, वो खलिहान एक ही होता है, और कपोत यानी कबूतर बहुत सारे होते हैं। कोई कबूतर उस पेड़ से उड़ के आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, एक ही जगह पे आते हैं। अनेक प्रमाण किसी एक प्रमेय में एकत्रित होते हैं, उस ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक यज्ञशाला है और हम बहुत अलग अलग व्यक्ति किसी एक यज्ञशाला में आकर के एकत्रित हो जाते हैं, अथवा हर व्यक्ति पृथक पृथक यज्ञशाला में यज्ञ करता है। इस आश्रम के सभी व्यक्ति एक ही यज्ञशाला में जाके यज्ञ करते हैं, अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग यज्ञशाला है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग यज्ञशाला हो तो ये होगी व्यवस्था कि ये व्यक्ति इस यज्ञशाला में करेगा, ये व्यक्ति इस यज्ञशाला में करेगा। अथवा हवन कुंड, क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हवन कुंड है, अथवा सबके लिए एक ही हवन कुंड है। इसी प्रकार से अनेक प्रमाण एक प्रमेय को जनाते हैं, एक प्रमेय से जुड़ते हैं, उस ओर जाते हैं। जानना एक ही चीज को है लेकिन उसमें अनेक प्रमाण उसको जनाते हैं। जैसे कि अग्नि का उदाहरण था, संप्लव का संकर है, उसमें मिलना है। अग्नि को शब्द प्रमाण से जान सकते हैं, अग्नि को अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं, अग्नि को प्रत्यक्ष प्रमाण से जान सकते हैं। तो ये अनेक प्रमाणों का एक प्रमेय है अग्नि, उसके लिए अभिसंप्लव है, वो उसके साथ जुड़ते हैं, उसमें संकर होता है, वो उसको जनाते हैं, ठीक है। और यदि ये हो कि उस वस्तु को, किसी वस्तु को एक ही प्रमाण सिद्ध करता हो, बस एक ही प्रमाण से वो वस्तु जानी जाती हो, अनेक प्रमाणों से नहीं जानी जाती हो, जब ऐसा हो तो वहां व्यवस्था है, भाई इस विषय में तो और कोई प्रमाण नहीं है, बस शब्द प्रमाण है, मुक्ति है, स्वर्ग है, क्या प्रमाण है भाई? केवल प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण है, केवल, इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, केवल शब्द प्रमाण है। इस प्रकार से तो एक प्रमाण का एक प्रमेय के लिए एक ही प्रमाण का होना, एक प्रमेय के लिए एक ही प्रमाण का होना, ये तो है व्यवस्था। और एक प्रमेय के लिए अनेक प्रमाणों का होना, ये है अभिसंप्लव। व्यवस्था शब्द तो व्याकरण में आता ही है, विभाषा होती है, व्यवस्थित विभाषा होती है, और इसी तरह से व्यवस्थित गण भी होते हैं, ठीक है, गण गण भी तो व्यवस्थित होते हैं ना, आकृति गण और व्यवस्थित गण दोनों होते हैं। तो आकृति गण में तो और भी शब्द आ सकते हैं, जितने वहां परिगणित हैं उसके अतिरिक्त भी शब्द वहां माने जाते हैं, ले सकते हैं हम, वो संग्रह माना जाता है, समूह आकृति, वो केवल एक संकेत के लिए कुछ परिगणन है उदाहरण के रूप में। और व्यवस्थित गण में जो पढ़े हैं केवल वो ही गृहित होते हैं, अन्य शब्दों का ग्रहण उसमें नहीं होता, ये व्यवस्था है। बस ये निश्चित है, इस प्रमेय को केवल इसी प्रमाण से जान सकते हो, और किसी चीज से नहीं जान सकते, ये हो गई व्यवस्था। और इस प्रमेय को विभिन्न प्रमाणों से जान सकते हो, आप इससे भी जान सकते हो, इससे भी जान सकते हो, इससे भी जान सकते हो, ये हो गया अभिसंप्लव, ठीक। ये आगे जो उदाहरण दिए इन्होंने, दो दो उदाहरण दोनों पक्षों के दिए हैं, चार उदाहरण दिए हैं इसी बात को समझाने के लिए, वहां ये बात आपको घटेगी। और कोई राम दयालु जी है पूछिए। हाँ नहीं, लोक में भी यही होता है, मेरे लिए क्या व्यवस्था है, मेरे रहने की क्या व्यवस्था है, क्या होता है हर कहीं, नहीं वो कहने कहीं भी रह लो, आश्रम है आपका, धर्मशाला है, रह लो कहीं भी, बोले कोई व्यवस्था हुई क्या, मैं आया हूं, मेरे को कोई कमरा होना चाहिए, मेरा कोई नीचे नहीं, कोई भी किसी भी कमरे में रह लो, कोई भी किसी तख्त पे सो जाओ, कोई कहीं भी किसी का कपड़ा काम में ले लो, कोई भी बिस्तर काम में ले लो, कितनी स्वतंत्रता, बिल्कुल खुला, बंधन रहित। बंधन रहित होने के लिए तो आश्रमों में आते हैं, पहले बंधन रहित व्यवस्था है या मुक्त व्यवस्था है, ये मुक्त व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या होती है, आपके लिए ये कमरा है, आपके लिए ये बिस्तर है, आपके बिस्तर को दूसरा नहीं उठा सकता अभी, हाँ हम आप लोग आए थे तब किसको कौन सा बिस्तर मिलेगा, वहां विकल्प था, इसको वो दे देते वो देते, अब आपका बिस्तर उठा के कोई अपना ले ले और अपना वहां ले ले तो क्यों नहीं, क्योंकि व्यवस्था है, निश्चय है, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। अभी आप लोग अपने निश्चित स्थान पर बैठते हैं ना, बंधन बंधन, मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं और बंधन में आ गए, भोजन में बैठते हैं तो निश्चित स्थान है, इसका यहां है, इसका यहां है, इसका क्रम है, यज्ञ में निश्चित स्थान है, ये क्या हुआ, व्यवस्थित। उस जगह पे जहां आप बैठे हो, यहां पर अनेक लोग आके नहीं बैठ सकते, इस कक्षा में उस स्थान पे आप ही बैठोगे, एक प्रमेय को एक ही प्रमाण जानेगा, दूसरे प्रमाण नहीं जानेंगे, तो ये है व्यवस्था। लोक में भी इसी अर्थ में लेते हैं, ऐसे ही घटता है व्यवस्था। रामदेव जी पृष्ठ संख्या 26। हाँ हाँ भ्रम रहित न कह के यूं कहिए कि उस सदा वही निर्णय आता हो, सदा वही जब निर्णय आता है वो होता है अव्यभिचारी। और यहां तो अभी तो दिख रहा है कि वहां पानी है एक इंद्रियासन्निकर्ष से, और वहां जाकर के इंद्रियासन्निकर्ष हुआ तो वहां पर पानी नहीं है, तो जो ज्ञान हुआ था वो गलत व्यभिचारी हो रहा है। ये सदा वही ज्ञान नहीं हो रहा है। विज्ञान में भी कोई निष्कर्ष यदि किसी व्यक्ति ने निकाला है तो एक प्रयोग से जो निष्कर्ष आ गया है उतने मात्र से बात नहीं बनती है। वो व्यक्ति स्वयं कई बार उस प्रयोग को करता है, आवृत्ति करता है, और आवृत्ति करने पे जब बार बार वही निर्णय आता है, वही फल मिलता है, प्रतिफल होता है, वही परिणाम आता है, तो कहते नहीं यहां कोई नियम काम कर रहा है, अब ये प्रत्यक्ष हुआ। और तब भी बाकी सब संतुष्ट नहीं होते वैज्ञानिक, आपने आपकी प्रयोगशाला में इस स्थान पर यह प्रयोग किया किसी विशेष परिस्थिति में, हम दूसरी जगह भी करके देखेंगे। पानी को गर्म किया उबाल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबलता है, देखा, एक बार से निश्चय नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष किया हमने इतना तापमान है लेकिन निश्चय नहीं होगा। दूसरी बार, तीसरी बार, अच्छा लकड़ी से करो तो, अच्छा गैस से करो तो, अच्छा केरोसिन से करो तो, अच्छा यज्ञशाला में करो तो, अच्छा पाकशाला में करो तो, अच्छा मैं कर रहा हूं, मैं नहीं आप करो तो, यहां नहीं किसी दूसरे देश में करो तो, भिन्न भिन्न स्थितियों में कोई बदलाव करने वाली तथ्य हो उसको छोड़ दीजिए, बाकी वो बार बार करने पे जब वही निर्णय आता है तो इसको कहते हैं कि ये निर्णय अव्यभिचारी है, इसका व्यभिचार नहीं हो रहा है, इसका खंडन कहीं नहीं हो रहा है, तब वो सिद्धांत बन जाता है कि नहीं प्रकृति में यही नियम काम करता है। ठीक है, नहीं तो अगर व्यभिचार आ रहा है तो जो कोई कहता रहे कि मेरा प्रत्यक्ष है, व्यभिचार हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है। इसलिए जो शुद्ध प्रत्यक्ष है उसके लिए उसे अव्यभिचारी होना चाहिए, ये इसका मतलब। एक जैसा नहीं है, व्यभिचारी होते हुए भी निश्चयात्मक हो सकता है। यहां मैंने जान किया मृग तृष्णा में जल है, ये निश्चयात्मक है या नहीं है, निश्चयात्मक है या नहीं है, संशय की परिभाषा आप घटा नहीं सकते यहां पर, ये है या ये है, ये बात नहीं है, यही है, ये निश्चय है। सर्प को जो रज्जू समझ रहा है, ये प्रकाश होने पर सुबह खंडित होने वाला है, व्यभिचार को प्राप्त होने वाला है, लेकिन जिस समय वो जान रहा है उस समय वो निश्चयात्मक है। तो निश्चयात्मक ज्ञान केवल शुद्ध ज्ञान या सत्य ज्ञान ही नहीं होता, मिथ्या ज्ञान भी निश्चयात्मक होता है, मिथ्या ज्ञान भी निश्चयात्मक हो सकता है। यदि अव्यभिचारी और निश्चयात्मक एक ही होता तो सूत्रकार तीन चीजें नहीं पढ़ते, इसी से ही पता लगता है, अलग अलग बातें हैं ये। ठीक है दिलीप जी, पृष्ठ संख्या 26, इंद्रियार्थ जी, इनका प्रश्न समझिए, प्रमाण किसे कहते हैं जिससे जाना जाए, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम अथवा उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, उपलब्धि साधनम प्रमाणम, व जो ज्ञान का साधन है। अब यहां पर ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया गया, साधन तो कोई और था, इंद्रिय आदि या इंद्रिय सन्निकर्ष, यहां तो ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया, तो ये किसका साधन है, जिसको आप प्रमाण कह रहे हो वो साधन भी होना चाहिए, नहीं तो आप उसको प्रमाण कैसे कह सकते हैं। ज्ञान साधन है या साध्य है? प्रमाण का साध्य है ज्ञान, या ज्ञान स्वयं में साधन है? ये चार चीजें हैं ना, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता। तो ज्ञान मतलब प्रमिति या प्रमा, प्रमा का साधन प्रमाण है, एक ही है, प्रमा प्रमिति एक ही है। प्रमाण प्रमा का साधन है, ठीक है। तो जो प्रमा है उसको प्रमाण तो नहीं कह सकते हम, प्रमिति को या प्रमा को हम प्रमाण तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमा या प्रमिति का जो साधन है उसे प्रमाण कहना है हमें, ना कि प्रमा या प्रमिति को प्रमाण कह देना है, ठीक है। और यहां क्या कर दिया इन्होंने, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञानम इति प्रमा इति प्रमिति। इनके प्रश्न को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, आप उत्तर दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सबके लिए प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ को इनका प्रश्न भी समझ में नहीं आया होगा ये मान करके मैं बात को रख रहा हूं। ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं और इसका समाधान क्या है? यहां ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया तो प्रमाण तो ये तब कहलाएगा जब ये साधन बने, तो दोष आ गया ना परिभाषा में। अब दीजिए समाधान। ज्ञान होना प्रमाण, ये साधन ज्ञान होना नहीं, ज्ञान होना नहीं, ज्ञान स्वयं प्रमा कहलाता है। ज्ञान होना ये एक अलग बात है, ज्ञान जो है वो प्रमा है और वो प्रमिति है। शब्दों का प्रयोग बिल्कुल कसा हुआ आएगा, इधर उधर नहीं जा सकते, थोड़ा सा होते ही तो अर्थ में बदलाव आ जाएगा। न्याय दर्शन पढ़ते हुए आप ये भी अपना अभ्यास बनाइए, बनेगा भी कुछ आपका, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा कि जो वाक्य बोला जा रहा है वो बिल्कुल कसा हुआ है, शिथिल वाक्य नहीं कि जिसका कुछ और भी अर्थ, कहना कुछ चाह रहे हैं और वाक्य हम कुछ और बोल रहे हैं, ये नहीं है। जो कहना है वही वाक्य निकले बिल्कुल सटीक। ये वाणी की साधना, वाणी का प्रयोग, न्याय दर्शन इसमें बहुत सहायता करता है, व्याकरण आदि भी करते हैं, लेकिन न्याय दर्शन भी खास तौर से जो कह रहे हैं वही ध्यान रखना है हमेशा कि इस वाक्य का दूसरा अर्थ तो नहीं आ रहा है, यदि आ रहा हो तो स्पष्टीकरण किया जाता है। कौन देगा इनके प्रश्न का उत्तर? सत्यव्रत जी, आप उत्तर इस तरह दे रहे हो कि प्रमाण भी ज्ञान होता है, क्योंकि यहां ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा इसलिए आप कह रहे हो कि ज्ञान भी प्रमाण होता है। प्रमाण तो वो होता है जिससे जाना जाए, ज्ञान से भी जाना जाता है, ज्ञान से भी जाना जाता है, तो समस्त ज्ञान है वो प्रमाण हो जाएगा। नहीं, यथार्थ ज्ञान तो ये हो ही गया ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये यथार्थ ज्ञान ही है। अव्यवदेश है, अव्यभिचारी है, व्यवसायात्मक है, ये यथार्थ ज्ञान ही है। अब ये यथार्थ ज्ञान हो गया, अब इस ज्ञान से और कौन सा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करेंगे? यथार्थ ज्ञान तो हो गया, पीछे प्रमा या प्रमिति की परिभाषा ही दी गई है, प्रमाणों के बाद जो ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त हो गया ना। अब समस्या तो यही है कि इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को प्रमाण कह दिया, इनका प्रश्न वही केंद्रित है। एक और बात है, इसमें इंद्रिय संनिकर्ष को भी ये माना माना है, कोई बात नहीं, फिर भी प्रश्न है इनका। इंद्रिय सन्निकर्ष साधन है, लेकिन इंद्रिय सन्निकर्ष साधन है और उससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये सब लिखा है, लेकिन ज्ञान को प्रमाण कहा है और प्रमाण शब्द करण साधन है, सत्येंद्र जी तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है क्या? प्रमाण एक सामान्य संज्ञा है। नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मतलब ये भी एक प्रमाण है, मतलब प्रत्यक्ष भी प्रमाण है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सारे प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण भी है, ऐसा नहीं। प्रमाण प्रत्यक्ष, ये जो ज्ञान कहा गया वो एक प्रमाण है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है, यही कथन चल रहा है। दूसरे प्रमाण का तो प्रसंग ही नहीं है। सोमदेव जी प्रत्यक्ष है ये। ये बात, ये जो पीछे की पंक्ति है पृष्ठ 23 के ऊपर, ठीक है। कुछ अभिव्यक्ति और अच्छी होनी चाहिए। दिलीप जी पृष्ठ 23 पे जो अंतिम पंक्ति है, ये पंक्ति इनको कहनी क्यों पड़ी? जब इन्होंने कहा यदा सन्निकर्षः तदा ज्ञानम प्रमिति, क्योंकि प्रमाण कहते ही उसको हैं जो प्रमिति का साधन हो। जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं उसके द्वारा कुछ और प्रमा, कोई प्रमिति उत्पन्न अवश्य होनी चाहिए। तो जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण कहेंगे तब तो ज्ञानम प्रमिति है ही, कोई सरल बात है। लेकिन यदा ज्ञानम, जब ज्ञान ही प्रमाण है तो अब ये ज्ञान तो बन गया प्रमाण, और इसके द्वारा कुछ और जाना जाएगा, उस जो और जाना जाएगा उसका ये ज्ञान साधन बनेगा। वो क्या है? तदा हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम्। ये कथन ही इसलिए कहा गया है कि जब ये प्रत्यक्ष को ज्ञान रूप में प्रस्तुत करेंगी, उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो उसमें करण साधनता रहनी ही चाहिए, वो साधन बनना ही चाहिए। किसका? हानोपादान उपेक्षा बुद्धि का। इसलिए ये करणत्व है इसमें, ये जो ज्ञान है इसमें इस रूप में करणत्व है। उस साधन को, उस साधन को भी आप बोल सकते हैं, उस पक्ष में सन्निकर्ष है। जब आप इस उत्पन्न ज्ञान को प्रमिति या प्रमा कहेंगे तो इंद्रिया सन्निकर्ष है, वो प्रमाण हो गया। और पीछे चले जाइए, इंद्रिया सन्निकर्ष किससे हुआ है? इंद्रिय से हुआ है। इसलिए कई लोग इंद्रिय को भी प्रमाण कहते हैं। परिभाषा क्या? प्रमीयते अनेन इति, जिससे जाना जाता है, नेत्र से जानते हैं, इसलिए नेत्र भी प्रमाण है, इंद्रियों को भी प्रमाण कहा जाता है। यहां जो इन्होंने दो अर्थ लिखे ना, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा, कुछ टीकाकार इन दो के अतिरिक्त इंद्रिय को भी प्रमाण कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, इंद्रिय को भी कहेंगे। लेकिन यहां इन्होंने ये नहीं कहा है, इंद्रिय मात्र को नहीं कहा है। यहां की परिभाषा सूत्रकार की, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान को ये प्रत्यक्ष के रूप में कह रहे हैं। और हे उपादान उपेक्षा बुद्धि इसका फल है। हे उपादान उपेक्षा बुद्धि के लिए ये ज्ञान किया जा रहा है। यदि ज्ञान होकर के हे उपादे उपेक्षा बुद्धि कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्रमाण प्रमाण नहीं कहलाएगा। ये तो होगा ही, ये ग्राह्य है, त्याज्य है, उपेक्षणीय है, ये साथ में जुड़ के आएगा ही। समझदार व्यक्ति सदा जोड़ करके रखता है इसको। कश्यप जी इन्होंने कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो इंद्रियां तो पांच होती हैं और सन्निकर्ष वहां पर छह बताए। वहां यहां जिस सन्निकर्ष की बात है वो वहां पर एक ही है बस, पहला वाला। इंद्रिय का अर्थ के साथ में संयोग जो है बस, वो सन्निकर्ष, वो ही यहां पर गृहित है मुख्य। ये यहां आपका प्रश्न का तो समाधान हो गया ना, आपने कहा इंद्रिया तो पांच है, वहां से निकट छह बता रखे, वो अर्थ के लिए नहीं है। इंद्रिय का अर्थ से जो संबंध होता है उसके लिए बस केवल पहला सन्निकर्ष है, और चौथा वाला जो शब्द के लिए है समवाय, चौथा वाला, ये तो अर्थों के लिए केवल दो, बाकी संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय दूसरा और तीसरा, ये द्रव्य में स्थित गुण कर्म और जाति के लिए है। और संयुक्त संवेद समवाय द्रव्य में स्थित गुण की जाति के लिए, गुणत्व जाति के लिए, उसका भी ज्ञान होता है, वो संयुक्त संवेद समवाय है, उसको मैं अभी आप मत जाओ, या तो थोड़ा और न्याय दर्शन पढ़ लेंगे तब कर लेंगे, अन्य तो समझाएं तो, लेकिन समय लगेगा इसको, मैं 20-25 मिनट आधा घंटा लगाऊंगा तब आपको ये विषय पूरा आ जाएगा। और जिनको सामान्यता है उससे समझ में आ जाता है उदयवीर जी वाले से, तो ठीक है उसको कर लो। पृष्ठ 27 दूसरी पंक्ति हाँ, इसको अभी थोड़ा आज चलेगा है, कल थोड़ा सा उतना नहीं, एक थोड़ा भागते भागते उसको पंक्तियों को लपेटा था, अभी बोलो। हमेशा पृष्ठ संख्या और पंक्ति बतानी होती है, पृष्ठ संख्या 25 नीचे से तीसरी पंक्ति। लौकिक से स्वर्गीय न लिंग दर्शन न प्रत्यक्ष, तो शास्त्रीय के द्वारा लोक में लिंग या दर्शन तो हो ही सकता, कैसे हो सकता है? शास्त्र ने बताया कि स्वर्ग होता है, इसमें स्वर्ग के बारे में लौकिक व्यक्ति का कोई प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है करो। जैसे कि वहां से बताया गया शास्त्र के द्वारा, आप सोच सकते हो, उसको अनुमान नहीं बोलते हैं, ये ध्यान देना। यहां अनुमान अभी आप आगे पढ़ेंगे, अनुमान की परिभाषा लक्षण, अनुमान किसे कहते हैं, एक एक सामान्य भाषा में हम एक अंदाजा संभावना उसको भी हम अनुमान कह देते हैं, नहीं मेरा अनुमान है। और जब हम अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य व्यक्ति हाँ ठीक है अनुमान है आपका, वो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते है, क्योंकि वो अनुमान अंदाजे के रूप में होता है, ऐसी कल्पना है, मेरा अनुमान है, मेरी कल्पना है, मेरी परिकल्पना है, संभावना के रूप में मैं कह रहा हूं। यहां जो अनुमान शब्द है वो एक प्रमाण है, उसकी बड़ी तगड़ी कसौटियां हैं, इसलिए अनुमान से निश्चित तथ्य का बोध होता है, तत्व का बोध होता है। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हो ना कि भाई वो स्वर्ग में आनंद होता है, तो हम ये तो सोच ही सकते हैं कैसा आनंद होता है, होता है, स्वर्ग है ये प्रतिज्ञा है, स्वर्ग है ये शब्द प्रमाण से पता लगा, प्रत्यक्ष का आपने मना कर ही दिया कि है। आपको कैसे पता लगा कि स्वर्ग है, केवल इस पे बताओ अनुमान प्रमाण, प्रतिज्ञा वही रहेगी स्वर्ग है, इसका ज्ञान मुक्ति है, यूं ले लीजिए मुक्ति है, अपवर्ग है, इसका शब्द से तो हमको मिल गया, प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है हमारे को। अनुमान कैसे करोगे? अनुमान के लिए आपको पंचावयवों में जाना पड़ेगा, आपको कोई हेतु देना पड़ेगा, हेतु के बाद आपको व्याप्ति देनी पड़ेगी, उसके लिए फिर कोई उदाहरण देना पड़ेगा, चाहे साधर्म से नहीं मिलता है तो वैधर्म से उदाहरण देना पड़ेगा, फिर उपनय करना होगा। उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप स्वर्ग को कैसे सिद्ध करोगे, अभी इस प्रश्न को विचारणीय रख लो, जब अनुमान के बारे में अच्छी खासी चर्चा चल जाएगी तब तो फिर आप इस पर घटाना कि क्या मैं इसके लिए कोई अनुमान बना सकता हूं। ठीक है, और भी किसी की इच्छा हो तो बनाना उस समय की, क्या बन सकता है, फिर इस पंक्ति को देखना, क्या इस पंक्ति का खंडन कर सकते हैं हम वात्स्यायनवासी। एक यहां पर पटल की भी व्यवस्था अपेक्षित है, श्वेत या श्याम जैसा भी है, जिसपे मुझे कुछ लिखना होगा आपको, खासतौर से अनुमान के बारे में। तो इस तरह से अब यहाँ कैसे व्यवस्था होगी कि मैं बैठे बैठे भी लिख लूं, या तो खड़ा होना होगा, तो ठीक है खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो यूं मैं बोलूंगा तो पूरी तरह नहीं आएगी, लिखने पे आने पे थोड़ा सा शीघ्रता से सबको आ जाएगा। ठीक है सुरेश जी, क्या सुरेंद्र नहीं सत्येंद्र जी, हाँ किसमें? हाँ लिंग दर्शन और अनुमान में। लिंग दर्शन केवल अनुमान का एक भाग है जिसको हेतु कहते हैं, हेतु कहते हैं जिसको, पंचावयव में दूसरा जो हेतु है वहां पर लिंग दर्शन होता है। लेकिन उसको भी, हेतु को भी चूंकि अनुमान शब्द से कहा गया है, जो अभी पीछे हमने देखा था कि प्रतिज्ञा क्या है, शब्द प्रमाण है, हेतु क्या है, अनुमान है, उदाहरण क्या है, प्रत्यक्ष है, ऐसे, तो उस दृष्टि से हेतु को भी अनुमान यदि कहीं कहा जा रहा है तो एक अंश में कहा जा रहा है, नहीं तो अनुमान मतलब पंचावयव, पांचों अवयव जिसमें आते हैं ऐसा अनुमान है। लिंग दर्शनम अनुमानम, क्योंकि लिंग दर्शन ही हेतु को बताना या देखना जानना ही अनुमान की प्रक्रिया में सबसे मुख्य होता है। हेतु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनुमान के अंतर्गत, हाँ अनुमान में पांचों आते हैं, पांचों आते हैं, इन पांचों को मिलाकर के ही अनुमान प्रमाण माना जाता है। हाँ न्याय दर्शन का अनुमान पंचावयव से युक्त ही है, उसकी प्रक्रिया ही यही है। पृष्ठ 26, हाँ लिंग दर्शने नापि बुभुत्सते, जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शने नापि बुभुत्सते। हाँ अनुमान से ही है, वो अनुमान का प्रतीक है, क्योंकि नहीं रुको देखो इसको यूं समझो, उसको जिज्ञासित है, ठीक है, जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यमान, जिसे वो जानना चाहता है उसको पहले शब्द से जाना उसने, ठीक है, अब उसके बाद भी वो उसमें कुछ हेतु आदि के द्वारा भी जानना चाहता है, लिंग दर्शन से भी। लिंग दर्शन से कहां पर जाना जाता है? अनुमान प्रमाण में। अनुमान प्रमाण ही तो ऐसा प्रमाण है जहां पर हेतु को देख करके, लक्षण को देख करके वहां पर जान किया जाता है। उसका नहीं कुछ इसका चिन्ह भी दिखना चाहिए, कुछ और छोर तो दिखना चाहिए, कुछ कुछ संकेत तो मिले कि हाँ ये ऐसा है। किसी ने कहा कि ये चोर है, दूसरे को कहा, दूसरा इसको चोर नहीं मानता है, अभी सामान्य परिचय में ये चोर है। अच्छा अब ये किसने चोर है ये कहा तो ये क्या हुआ? शब्द प्रमाण हुआ, अभी केवल शब्द प्रमाण हुआ। तो अगला आप क्या करोगे, कोई भी मनुष्य क्या करेगा, भाई चोर है तो कैसे ये लग रहा है कि चोर है, कोई संकेत तो मिले। बोले ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है। अच्छा ये तो शब्द प्रमाण हुआ धार्मिक है, अब अगला चरण क्या होता है? मान लेते हो उतने से कि ये किसी ने कह दिया ये धार्मिक है, किसी ने कह दिया ये चोर है, मान लेते हैं क्या? अगला चरण क्या होता है, हैं? क्या अब वो यूं कह, कोई क्यों कहे, मैं तो वैसे तो अलग ढंग से वो चुटकला है, लेकिन वो कहे कि आपके सिर पे खाट है, मैंने प्रतिज्ञा कर दी मेरा शब्द प्रमाण हुआ ना, मैंने कहा खाट है, मान लोगे आप? क्या अगला क्या होगा अगला ये होगा, अगर मेरे सिर पे खाट होती तो कुछ बाहर तो होता, लक्षण ये लक्षण है कि भाई आपके सिर पर कौवा बैठा है, आपके सिर पर कोई कीड़ा बैठा है, चलो उसने कह दिया, अब हम क्या करेंगे अगला? भाई नहीं प्रत्यक्ष तो करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, कुछ अनुभूति हो रही है क्या, कोई स्पर्श है उसका कुछ का, ये तो नहीं, तो सबसे पहले हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, लिंग दर्शनेन बुभुत्सते, कुछ हम चिन्ह देखना चाहते हैं उसका, ऐसा है क्या, कुछ ऐसा है क्या, सब जगह ये स्वभावतः है मनुष्य करेगा ही ऐसा, सब करें ऐसा नहीं कह रहा हूं और हर जगह करें ऐसा नहीं, लेकिन प्राय ऐसा होगा। और फिर जब लगा कि हाँ कुछ सरक तो रहा है या कीड़ा तो है, उतने से संतुष्ट हो जाएंगे नहीं, फिर हाथ पहुंचाएंगे वहां पर, हाथ पकड़ेंगे उसको, लेंगे फिर देखेंगे, हाथ से छुआ ये भी प्रत्यक्ष किया, फिर आंख से भी देखा हाँ ये है, फिर कौन सी बुद्धि उत्पन्न होगी, हे बुद्धि उत्पन्न होगी या उपादेय होगी, हे होगी। और कोई पशु होगा जो उस कीड़े को खाता होगा तो वो लेकर के, या बंदर होगा तो लेकर के उपादेय बुद्धि भी पैदा हो सकती है किसी में, उपेक्षा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लिंग दर्शन है ना बुभुत्सते, ये अनुमान की बात ही कही जा रही है। हाँ आगे देखो, लिंग दर्शन ये ना अनुमितम चाहे, क्योंकि अनुमित कब होता है लिंग दर्शन से, हाँ यहां धुआं है अग्नि होगी, अनुमित कब होता है, अनुमित ज्ञान कब, उसने जाना अनुमान से, वो कैसे जाना, लिंग दर्शन से ही जानता है, वहां पर हेतु से ही जानता है। तो लिंग दर्शन ना अनुमितम च, जब ये जान चुका है लिंग दर्शन से भी, तो भी प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, फिर प्रत्यक्ष से देखना चाहता है, रुकता नहीं है वहां पर, इतने से रुक नहीं पाता है वो, ये प्रक्रिया। दिलीप जी 25 चौथी पंक्ति, हाँ भले ही अत्र अग्नि ही, ये ज्ञान तो तीनों से उत्पन्न हो रहा है, ये ऐसा नहीं कह रहे कि तीनों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो बिल्कुल समान होता है, ऐसा नहीं कह रहे। अत्र अग्नि ही इति ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, ये जो बोध है कि हाँ अग्नि है, ये तीनों से आ रहा है, इतना मात्र भिन्नता तो है ही तीनों में। यदि समानता होती तो ये शब्द प्रमाण से ही पूरा जान लिया जाता, फिर वो अनुमान और प्रत्यक्ष तक पहुंचता ही नहीं, और प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लिया है तो वहीं रुक जाता, प्रत्यक्ष की तरफ भी नहीं जाता। तीनों से होने वाले ज्ञान के वास्तविक स्वरूप में अवश्य भिन्नता है, न्यूनाधिकता है, लेकिन अत्र अग्नि बस उसका अस्तित्व मात्र, अग्नि का अस्तित्व यहां पर है, इतना ज्ञान तो तीनों से होता है। विद्निष्ठ में व्यभिचारी है, वो व्यभिचारी है। देखो सांप और रस्सी के उदाहरण में दोनों बातें घट सकती हैं। यदि उसको देख करके मन में है कि सांप है या रस्सी है, दिखाई तो दे रहा है कुछ ना कुछ, विमर्श मात्र है, सामान्य ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन संदेह है। अभी क्या है, ये अव्यवसायात्मक है, अव्यवसायात्मक है, इसलिए इसको अभी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। कोई कह तो सकता है, नहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा था कि वहां पर सांप है, कह सकता है क्या वो, नहीं। बोले जिस समय आपने देखा था उस समय आपका क्या ज्ञान काम कर रहा था कि पता नहीं सांप है या रस्सी है, तो अब ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने सांप को देखा था, कहो कि मैंने कुछ देखा था, वो सांप था या रस्सी था ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ था उस जैसा, इस भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि वहां रस्सी थी, यूं नहीं कह सकते थे कि सांप है, क्योंकि जिस समय वो ज्ञान हुआ हमें वहां संशयात्मक था। तो ये कैसा हुआ, अव्यवसायत्मक, ये व्यवसायत्मक नहीं है, इसलिए इस प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकट से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, वो हटा दिया गया। अब इसी में दूसरा लो, वहां जो भी रचना दिखी टेढ़ी मेढ़ी और मैंने निश्चय कर लिया कि ये सांप है, थी रस्सी वो, मैंने निश्चय कर लिया कि ये सांप है, और सांप समझ करके मेरे को जो हे उपादेय करना था वो मैंने कर लिया, चला गया वहां से, अब प्रकाश हुआ या मैंने टॉर्च को देखा कि चलो अब देखूं मैं उसको, उस पहले में तो निश्चय कर लिया कि सांप है, फिर देखा कैसा सांप है, ये देखने के लिए प्रकाश देखा, देखा तो रस्सी है। तो जो पहले ज्ञान हुआ था वो निश्चयात्मक था, व्यवसायात्मक था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ था, अव्यपदेश्य था, लेकिन क्या नहीं था, अव्यभिचारी नहीं था, वो व्यभिचारी हो गया। दूसरे जब प्रकाश किया तो देखा रस्सी है, तो सर्प और उसमें दोनों बातें घट सकती हैं, व्यवसायात्मक अव्यवसायात्मक या तो व्यभिचारी अव्यभिचारी ऐसा। ठीक है सोमदेव जी, पृष्ठ संख्या 25 तीसरी पंक्ति। हाँ, आत्मा और मन का संयोग विशेष, संयोग विशेष, आत्मा और मन का संयोग तो अभी भी हो रहा है। जब ये जो युक्त युंजान योगी नहीं है, जिनको आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उनमें भी आत्मा और मन का संयोग तो हो रहा है, लेकिन वो कैसा संयोग है, जो इंद्रियों के विषयों का ज्ञान करा रहा है, सुख दुख की अनुभूति करा रहा है, स्मृति करा रहा है, ये इतने तक है। आत्म मनस है संयोग विशेषा, ये एक विशेष प्रकार का संयोग है, तब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। हर किसी संयोग से, हर किसी आत्मा और मन के संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये एक इसी तरह का सूत्र वैशेषिक में है, बिल्कुल इसी बात को कहने के लिए वहां पर भी सूत्र है, आत्म मनस है संयोग विशेषा आत्म प्रत्यक्षम, इस तरह का सूत्र है। करण मन बनाए, इंद्रिय, इंद्रिय मन है और अर्थ है आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, आत्मा को हुआ, आत्मा का हुआ, हो सकता है ना। दर्पण के सामने हम खड़े हैं, आत्मा और मन की बात छोड़ दीजिए, वो अंदर की बात हो गई, मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, अब दर्पण में अपने चेहरे को देख रहा हूं, मेरा चेहरा ऐसा है, किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, चेहरे का, साधन कौन है, दर्पण या नेत्र भी ले लीजिए आप, दर्पण को भी मना नहीं कर सकते, साधन है, और स्वयं का ही दर्शन कर रहे हैं हम, और किसका कर रहे हैं, प्रत्यक्ष किसका कर रहे हैं, अरे स्वयं मतलब वो शरीर ही लेते हुए करो, यहां विस्थूल उदाहरण दे रहा हूं ना मैं। तो जो मैं चेहरे का, या यूं कहो कि नेत्र देख रहा है और नेत्र ही नेत्र को देख रहा है, दर्पण में नेत्र साधन है, नेत्र से हम देखते हैं और नेत्र को ही देख रहे हैं हम दर्पण में, कि मेरी आंख में ये क्या काला काला है, या क्या क्या हो गया, लाली कैसी है इत्यादि, नेत्र से नेत्र को देख रहे हैं, हो सकता है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, परमात्मा भी ठीक है वो भी अर्थ होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा को भी जाना जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है अब मैं पूछता हूं, अभी आपने हाथ खड़ा किया लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप पूछो, आप पूछिए। युक्त और युंजन, युक्त हो चुका है आत्मा से, जुड़ चुका है, यानी सीधा हमेशा साक्षात्कार कर रहा है, और युंजान जुड़ रहा है, अभी पूरा नहीं जुड़ा है, जुड़ता है फिर हट जाता है, फिर जुड़ता है फिर हट जाता है, हमेशा आत्म साक्षात्कार में नहीं रहता, उसे कहते हैं युंजान, प्रयत्नशील है, कर रहा है, चल रहा है उसका। और युक्त वो है जो जुड़ चुका है, पूरा जुड़ चुका है, एक पारिभाषिक शब्द बना दिए, शाब्दिक रूप से भी वो अनवर्थता में घट रही है युंजान की, क्योंकि युक्त में तो आत्मा और मन का संयोग हो ही नहीं रहा है, वो तो संयुक्त तो हो चुका है, हो चुका है, संयुक्त है ही, वो विशेष संयोग बना हुआ है उसका, लेकिन युंजान में आत्मा और मन का संयोग होता है, जैसे अभी हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, अभी इससे हुआ, कभी उसको देखा, कभी उसको देखा, ऐसे अलग अलग से इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है, लगातार देख रहे हैं, तो वो तो फिर तो संयुक्त है। उससे हटाने के लिए, इन्हें संयोग को दिखाने के लिए युंजान योगी का यहाँ पर उन्होंने कथन कर दिया। जो आत्मा और मन का सन्निकर्ष विशेष संयोग जिसमें हो रहा है, योगाभ्यास ही कह लीजिए आप, योग उसकी योगाभ्यास ही संज्ञा भी हो सकती है, आप उसको योगी भी कह सकते हो। तो आपको पीछे का मैं पूछता हूं, एक तो आप में से जो भी पिछले पाठ को ना देख के आया हो, वो स्वयं मेरे को बताए कि मैंने आज पाठ ठीक तरह नहीं देखा है, अच्छी तरह देखना है, याद करना है। जिसने नहीं किया वो स्वयं बताए हाथ खड़ा करके कि मैंने नहीं किया है और इसलिए नहीं किया है। यदि नहीं बताएंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपने देखा है पाठ, और वो आपका असत्य होगा। आपको बताना है कि मैंने आज नहीं देखा है। कोई भी ऐसा हो तो आपका एक कर्तव्य है, प्रतिदिन इस पाठ को देखें, जाकर के देखें, अगले दिन कक्षा से पहले देख करके आएं, और जो कर सकते हैं तो पाक कक्षा के पहले नए पाठ को भी थोड़ा देख करके, उदयवीर जी का या हिंदी का या संस्कृत भी जो पढ़ सकते हैं वो देख करके आए। यहां पर पिछला पाठ सातवां पृष्ठ संख्या 24 से पूरा 20 वाला जो है, शिवव्रत जी आप बताएंगे, आप बताएंगे नहीं तो आत्मन जी आप बताइए। विपरीत कहा गया है, मिथ्या ज्ञान के विपरीत के रूप में कह दिया गया, मतलब उसको यूं ही समझ लो कि उसका विपरीत जो होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है, अंधकार का जो विपरीत होता है वो ज्ञान होता है, इस रूप में समझ लेना चाहिए। हाँ, ऐसा करो आप इसके आगे का देखो, पृष्ठ 21 के ऊपर से बोलिए। दोषों में क्या क्या क्या मतलब है? दोषों में दोष के विषय में जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? दोष निमित्तो अयम संसार। जाना मतलब जाकर, यानी जाकर जो आता है। नहीं नहीं आता है नहीं, प्रेत्य की कह रहा हूँ, जाकर जो आपने अर्थ है, जाकर मतलब मरने के बाद। हाँ, यहाँ से इस शरीर से जाकर के, और भवे तिथि होता है, उत्पन्न होता है। हाँ, जो किसी निमित्त से जन्म होता है, नहीं, इस तत्व ज्ञान का है कि जन्म कैसा होता है, निमित्त वाला होता है, बस ये कथन हो गया। जन्म निमित्त वाला होता है ये तत्व ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान क्या होगा? जन्म अनिमित्तक है, ऐसा कोई कथन करे तो जन्म निमित्तक है, ये बस इतनी सी बात हो, ये तत्व ज्ञान हुआ। हाँ, जो अनादि प्रत्यय भाव अर्थात जन्म अर्थ ऐसे नहीं बोलिए, देखिए आपकी अभिव्यक्ति जो है ना, शब्द के अर्थ तो बोल रहे हो लेकिन जहां जोर आना चाहिए और जिस ढंग से बोलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। संतोष जी बोलिए, इसका अर्थ बोलिए, अनादि ही प्रत्यय भावो अपवर्गांत इति। अच्छा सुनी, बोलो। जो प्रत्यय भाव अनादि है वह अपवर्ग पर्यंत रहता है, तो अब इसमें विधेय क्या हुआ, केवल अपवर्ग पर्यंतता बताना, उसको अनादि बताना, ये विधेय नहीं बना, वो उद्देश्य बना दिया आपने उसको, उसको इन्होंने जो बोला था उसको आपने जो का तो नहीं बोला, फिर बदल दिया। भाषा पे ध्यान देना आप लोग, कैसे अंतर हो जाता है। फिर से सुनो, बोलो आप, फिर से आप बोलो तेजेंद्र जी, इसका अर्थ बोलो। अनादि प्रत्यय भावो अपवर्गांत इति, अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है वो अपवर्ग के अपवर्ग होने पर समाप्त होता है। आपने वो बोला है जो इन्होंने दोबारे बोला है, वाक्य पे ध्यान देना, अर्थ कुछ और हो जाता है। शाब्दिक अर्थ तो यूं का यूं हो रहा है लेकिन ये ठीक अर्थ नहीं है। कश्यप जी, इन्होंने वो बोला जो संतोष जी ने बोला, क्या बोला इन्होंने तेजेंद्र जी? प्रत्यय भाव अनादि है और अपवर्ग अंत हो जाता है। अब क्या इस वाक्य में आया, जो प्रत्यय भाव है वो अनादि होता है और अपवर्गांत होता है। प्रत्यय के भाव के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं, ये दोनों विधेय बन रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे, क्या बोल रहे थे? जो अनादि प्रत्यय भाव है वह अपवर्गांत होता है। अब केवल अपवर्गांतता को बता रहे हो इस वाक्य में, ऐसा नहीं है। जो प्रत्यय भाव है वो अनादि होता है, प्रत्यय भाव का अनादित्व भी बताया जा रहा है इस वाक्य में और उसकी अपवर्गांतता भी बताई जा रही है। ये बन सकता है प्रत्यय भाव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जो लगाने में भी। प्रत्यय भाव यहां शब्द नहीं है, आप शब्द की दृष्टि से कहो लेकिन प्रत्यय भाव का हम अनुवाद कर रहे हैं। प्रत्यय भाव विषय आ चुका है, जिसके जिसका नाम आ चुका है और जिसके मिथ्या ज्ञान को भी बताया जा चुका है कि प्रत्यय भाव के संदर्भ में ये है। प्रत्यय भाव आपको जो आपत्ति लगती है तो जो को हटा दो, मेरी दृष्टि से तो कोई आपत्ति नहीं है। जो भी जो प्रत्यय भाव संदर्भित है जिसको हम कह रहे हैं, जो प्रत्यय भाव अनादि होता है वो अपवर्गांत भी होता है, ये वाक्य ठीक नहीं है। वो तेजेंद्र जी ने और इन्होंने बोला था, ऐसा ही तो बोला इन्होंने, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, ध्यान दो। नहीं नहीं इनका तो मैं निषेध कर रहा हूँ, जो प्रत्यय भाव अनादि है वो अपवर्गांत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इन्होंने तेजेंद्र जी ने और आत्मन जी ने ऐसा बोला था, मैं ये बोल रहा हूँ जो मैंने लगाया था वो, जो क्या, जो प्रत्यय भाव है वह अनादि है और अपवर्गांत है, ये मैंने कहा था। अब इस तरह के वाक्य में जो लगाओ चाहे मत लगाओ कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यय भाव अनादि होता है, प्रत्यय भाव अपवर्गांत होता है, ये कथन किया जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। आत्मीर जी बोलिए, आगे बोलिए। आप क्यों बोले, ये पता लगना चाहिए। मैं भी तो बोल सकता था इनको, दूसरा कोई संकेत नहीं करे, जिससे पूछा जा रहा है बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है। ये कितने जागरूक हैं, उस पंक्ति को ढूंढने में इनको कितना समय लग रहा है, कहाँ है, ये सब भी तो मेरे को पता लगता है ना, सबको भी पता लगता है और सबको ध्यान रखना है कहाँ चल रहा है पाठ। बोलिए, कर्मों का कारण होता हुआ प्रत्यय भाव, प्रवृत्ति निमित्त वाला नहीं। वेदनिष्ठ जी, चैतन्य भाव निमित्त वाला होता होगा वो प्रवृत्ति निमित्त वाला है, वो धनात्मक रूप वाला है। ठीक है, आपने अर्थ तो ठीक बोला है, लेकिन ये समझ के बोला है या नहीं उसके लिए कुछ पूछता हूं। नैमित्तिक सन का क्या मतलब है? निमित्त वाला। तो निमित्त वाला तो अगर यूं कह देते प्रेत्य भाव प्रवृत्ति निमित्ता इति, प्रेत्य भाव प्रवृत्ति निमित्तक होता है तो उसी में निमित्त शब्द आ गया था। ये नैमित्तिक सन कहने की क्या आवश्यकता है यहां? दिलीप जी, नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त, ऐसा तो कहां कहा था? नहीं, नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त, देखो वाक्य देखो कहां। ठीक है, नैमित्तिक सन अनंतश्चैति नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त प्रेत्य भाव इति। ठीक है, तो यहां नैमित्तिक सन कर्म निमित्त कहा। ठीक है, प्रवृत्ति निमित्त धर्मा धर्म निमित्त है, कर्म भी कह सकते हैं। इसके पीछे एक बात और ये जो छुपी हुई है कि ये जो प्रेत्य भाव को बता रहा है ये निमित्त वाला तो मान रहा है, लेकिन निमित्त वाला होते हुए भी किस निमित्त वाला है? प्रवृत्ति निमित्त है, ये बताना चाहता है। निमित्त वाला तो है, निमित्त वाला होते हुए ऊपर भी एक पंक्ति आई थी, दोष निमित्तो अयम संसार, पहली पंक्ति ऊपर है। भाई निमित्त तो है, लेकिन कौन सा निमित्त है इसका? सांख्य दर्शन के अंतिम भाग में, अंतिम अध्याय में कुछ सूत्र आए हैं, ये सब दुख जन्म का कारण क्या है? कर्म है, स्वभाव है, इत्यादि कई बातें कही हैं। इसका कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तो उसमें अंत में उन्होंने कहा यदवा तदवा, ये हो या वो हो, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, इसको हटा लो, बस यही पुरुषार्थ है। यदवा तदवा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। आप कर्म निमित्तक मान लोगे या अविद्या कह लो, वो भी एक ही बात है एक तरह से। इसको हटाओ, ये मुख्य है। यदवा तदवा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, अंत में ये वहां पर दिया गया। तो अनेक कारण कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। तो उसमें से कर्म निमित्तक होता हुआ भी ये कौन सा है? प्रवृत्ति निमित्त वाला है। ये कथन यहां पर मुख्य होगा। निमित्तक तो मान रहा है, वो निमित्त वाला तो मान रहा है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त वाला, ये बताने के लिए आगे। कौन से निमित्त हो सकते? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन हो सकता है। मिथ्या ज्ञान को कहेंगे, या धर्म धर्म को कहा, परमात्मा को भी कोई निमित्त कह सकता है, कोई स्वभाव को कह देते हैं, प्रकृति को कह देते हैं, संयोग को कह देते हैं। बंधन का कारण क्या है? पहले अध्याय में भी ये चर्चा चली है। अविद्या का कारण क्या है? ये बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? वो एक ही बात है। जन्म का कारण क्या है? बहुत सारे, काल, देश, कर्म, मिथ्या ज्ञान, ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर क्यों, सबका एक एक का खंडन किया है वहां पर। अर्थ तो इन्होंने कर दिया था, मैंने कहा था ना, इन्होंने अर्थ ठीक किया है, ये मैंने शुरू में स्वीकार कर लिया था। मैंने कहा लेकिन आप इस अर्थ को समझे हो या नहीं समझे हो, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। ऐसे ही बोला था, अर्थ ठीक था। आगे बोलिए, आप ही बोलो। नहीं, ये कौन कर रहा था? आत्मीर जी बोलो आगे। हाँ, इसी का अर्थ बोलो पहले, ये जो बात हुई। सात्मक मतलब आत्मा सहित। अच्छा, आगे। देह इंद्रिय बुद्धि वेदना, वेदना मतलब वेदना नाशक औषधि होती है ना? नहीं होती है। वेदना, वेदना मतलब आप बहुत सम्यक है सज्जन है, आपसे वेदना का मतलब संवेदना, तो संवेदना क्यों कह दिया, आप वेदना ही रहने देते ना, ये विशेषण क्यों लगाया, इन्होंने प्रवृत्ति की है ना, इसका कोई कारण तो होगा, ज्ञान तो होगा इनका। आप ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन क्यों कह रहे हो ऐसा, वो पूछ रहा हूं। पीड़ा भी होता है, मैं कहा मना कर रहा हूं, होता है पीड़ा के अतिरिक्त और क्या होता है ये बताओ, पीड़ा तो होता ही है, है? सुख कैसे हो गए, सुख कैसे अर्थ ले लिया, वेदना का मतलब तो पीड़ा होता है, यही पूछ रहा हूं आपसे, सुख अर्थ कैसे ले लिया, या वेदना का मतलब संवेदना, ज्ञान होना, वेदना मतलब ज्ञान अनुभूति, और अनुभूति सुखात्मक भी होती है दुखात्मक भी होती है, इसलिए यहां वेदना का मतलब अनुभूति ज्ञान मात्र है। ठीक है, ठीक है, आगे पृष्ठ 22 पर तीसरी पंक्ति, रामदयाल जी तत्र ओ बताओ जैसे कैसे, वो मेरे को समझाओ, हैं? तो आपको तो आता ही होगा ना, बोलो जोर से बोलो, नाम का नहीं, जो उद्दिष्ट, जिसको उद्दिष्ट किया जा चुका है, वह जिसका नाम बताया जा चुका है, रख दिया नहीं, बताया गया, कहां पर बताया गया है, हैं? कौन सा सूत्र, प्रथम सूत्र में, ठीक है, वहां तो उद्दिष्ट हो चुका, तत्र उद्दिष्टस्य हो चुका ना वो पीछे, हाँ, और जिसका विभाग भी कर दिया, फिर कहाँ किया विभाग, हाँ, ये जो अगला सूत्र है तीसरा, यहां पर विभक्त हो गया, ये उद्दिष्ट कहाँ था पहले सूत्र में, विभक्त कहाँ हुआ तीसरे सूत्र में, फिर उसका लक्षण कहा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष का अलग लक्षण कहा, अनुमान का अलग लक्षण कहा, उपमान का अलग लक्षण कहा, ठीक है, ये प्रमाण का हो गया, और प्रमेय का, हाँ, विभक्त किया, उद्दिष्ट कहाँ था, प्रमेय, प्रमेय उद्दिष्ट कहाँ था, प्रथम सूत्र में, और विभक्त कहाँ हुआ, नहीं 12 तो प्रमेय है, हाँ, सूत्र संख्या 9, सूत्र संख्या 9, यहां पर वो विभक्त किया है, और फिर आगे आगे आगे जो अगला 10वां सूत्र दिया, फिर 11वां मन का दिया, ऐसे शरीर का दिया, इन सब के जो लक्षण दिए गए, तो उद्दिष्ट, फिर विभक्त, और फिर लक्षण उसका दिया गया, ये एक प्रवृत्ति हुई, और इससे आगे का बताएंगे, कमल जी बताइए, लक्षण किया गया उनका एक बार वजन किया गया, जैसे यथा छलस्य छिलका छल का उद्देश्य कहाँ किया, कहाँ उद्दिष्ट है? प्रथम सूत्र में लक्षित कहाँ पर है? ये जो अगले सूत्र दिया दसवां सूत्र, ये है लक्षण। और इसका विभाग कहाँ किया? तत्त्रिविधम, ये अगला सूत्र है, ग्यारहवां सूत्र, वहां इसका विभाग कर दिया गया। ठीक है, चलिए बस इतना ही रखते हैं। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 27 पे जो पाठ चलेगा हमारा, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ये बात रखिए। यहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही केवल बताया गया, तो पूर्व पक्षी ने पूछा न तरहिम इदानीम इदम भवति, क्या यहां ये नहीं होता है इस प्रत्यक्ष में क्या कि आत्मा मन से जुड़ता है, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण और इंद्रियम अर्थेन, क्या ऐसा नहीं होता है? ये पूरी प्रक्रिया नहीं चलती है क्या? क्या प्रत्यक्ष में केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है, ये पूरी प्रक्रिया नहीं होती है क्या? तो इसका उत्तर दे रहा है नेदम कारणावधारणम, यानी ये परोक्ष रूप से मान रहा है कि हाँ प्रत्यक्ष में भी ये सारी प्रक्रिया होती है, किंतु न इदम, इदम अर्थात ये सूत्र, ये जो हम लक्षण कर रहे हैं यह है कारणावधारणम, समस्त कारणों का अवधारण निर्धारण निश्चय कथन नहीं किया जा रहा है यहां पर कि सब कारण बताने पड़े। और हमने एक कारण बताया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो आप कहोगे कि आत्मा और मन का क्यों नहीं कहा, या मन और इंद्रिया का क्यों नहीं कहा, या कारणों का अवधारण नहीं कहा जा रहा है, तो बोले फिर क्या कहा जा रहा है? एतावत् प्रत्यक्षे कारणमिति, प्रत्यक्ष में इतना कारण है, प्रत्यक्ष की परिभाषा करने में, प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों से पृथक करने में ये इतना कारण है, केवल वो ही कहा जा रहा है ना। नहीं, इसको ऐसा नहीं, न इदम कारणम कारण अवधारणम, ये कारण का अवधारण नहीं है कि एतावत प्रत्यक्ष कारणम, कि प्रत्यक्ष में ये कारण है, तीनों संयोग सन्निकर्ष कारण है, ये नहीं कहा जा रहा है। किंतु लेकिन विशिष्ट कारण वचनम, इनमें से जो विशिष्ट कारण था, विशिष्ट सन्निकर्ष था, उसको केवल कहा गया है। वो सन्निकर्ष जो और प्रमाणों में नहीं होता है, वो सन्निकर्ष यहां पर कहा गया है, विशिष्ट कहा गया है। किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति, यत प्रमाण ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान से है, यत प्रत्यक्ष ज्ञान से विशिष्ट कारणम, ऐसा कारण जो प्रत्यक्ष के ज्ञान का विशिष्ट कारण बने, वो केवल यहां पर कहा गया है। तो तदुच्यते वो कहा गया है। और यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य, और जो अनुमानादि ज्ञानों का समान है, जो प्रत्यक्ष में भी है वहां भी है, न तन निवर्तते इति, वो यहां से हट नहीं जाता है, उसका अस्वीकार नहीं होता है, वो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन परिभाषा में वो नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका वो होता ही नहीं है, आत्मा और मन का संयोग प्रत्यक्ष में नहीं होता, मन और इंद्रियों का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में नहीं होता, ये नहीं कह रहे हम, ये तो विशिष्ट कथन के लिए केवल एक सन्निकर्ष को बताया गया है। तो इससे एक बात निकल के आई कि अन्य किसी प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है। ठीक है, शब्द प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, शब्द यहां पर आया, इसने क्या जाना, कर्ण ने क्या जाना शब्द का, क्या बोध हुआ इंद्रिय से, क्या बोध हुआ इसका स्वर मोटा है पतला है, किस शब्द को बोला, किस दिशा से आ रहा है, यही तो ज्ञान हुआ। उस शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान यहां हुआ क्या, यहां हुआ क्या, यहां क्या हुआ, यहां से शब्द का जो ज्ञान हुआ वो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष में आएगा। हमने पुस्तक देखी, पुस्तक में मंत्र लिखा है, पंक्ति लिखी है, नेत्र से हम उसको देख रहे हैं, ये जो शब्द इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, इससे शब्दों के आकार प्रकार या कौन सा शब्द है रूप का, इसका क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में जाएगा। अभी शब्द प्रमाण ये नहीं है, ये अभी शब्द प्रमाण नहीं शुरू हुआ है, ये तो केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से इन शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ है, श्रोत्रेन्द्रिय से उन शब्दों का केवल शब्द का स्वरूप पता लगाए ये क्या शब्द आया है, अर्थ नहीं आया है, क्योंकि आप्तोपदेश हमें अर्थ को बताता है, ये तो केवल शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए शब्द प्रमाण में भी जो इंद्रियात सन्निकर्ष दिखता भी है वो शब्द प्रमाण का भाग नहीं है, उसमें सहायता करता है, वो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसके बाद में अंदर जाकर के ज्ञान होता है हमें, जब वो शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता है अंदर, वहां शब्द का ज्ञान होता है, वो शब्द प्रमाण है, ये बाहर वाला नहीं है। तो शब्द प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है, और जो हमें दिखता भी है वो गौण कथन है, जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है वो शब्द प्रमाण नहीं है, उस उतने मात्र से नहीं होता ये, वहां नहीं स्वीकार है ये, ठीक है। नहीं उसे प्रत्यक्ष बोल देंगे, जो शब्द हमने सुना और सुन करके जो शब्द का ज्ञान हुआ शब्द के स्वरूप का, वो शब्द का प्रत्यक्ष है, वो शब्द प्रमाण बनेगा, वो अंदर जाके प्रक्रिया चलती है। इसलिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, तो पूर्व पक्षी इतने पे तो रुकने वाला नहीं था, या शिष्य जिज्ञासु, इसका मनसस्तर ही इंद्रिय ने संयोग वक्तव्य है। इस सूत्र में आपको मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष तो फिर भी बताना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि यहां पर हमने वो सन्निकर्ष दिया है जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, जो प्रत्यक्ष में ही होता है। तो बोले मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वो केवल प्रत्यक्ष में होता है, औरों में नहीं होता। तो आपका अगर यही कथन है कि हम ऐसा सन्निकर्ष यहां देना चाहते हैं जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, तो आपको मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी इस सूत्र में देना चाहिए था। इसलिए कहा मनसस्तर ही इंद्रिय ने संयोग वक्तव्य है, इतना तो कहो। ठीक है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष आप नहीं कहोगे क्योंकि वो अन्य प्रमाणों में भी होता है, शब्द प्रमाण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है, अनुमान प्रमाण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है, और प्रत्यक्ष में भी होता है आत्मा और मन का सन्निकर्ष, सभी प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। तो चलो वो तो सब में समान है, इसलिए आपने लक्षण में नहीं दिया, और आप कह रहे हो कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ये विशिष्ट है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण में ही होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता है, उसको हमने दिया है विशिष्ट होने से। तो बोले मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष है वो भी विशिष्ट है, वो प्रत्यक्ष में ही होता है, अनुमान में, शब्द प्रमाण में मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। ध्यान देने की बात है कि शब्द प्रमाण बनता कहां पर है, अनुमान प्रमाण होता कहां पर है, उसका जो मुख्य लक्षण है वो मन और आत्मा के स्तर पर होता है। शब्द को हमने सुना, कान तक गया और कान से मन तक गया, कान ने वैसा का वैसा मन को दिया है, और मन ने क्या जाना है, अभी मन ने श्रोत्रेंद्रिय से क्या सूचना प्राप्त की, या तो शब्द के स्वरूप को जाना है उसने, वो प्रत्यक्ष होगा शब्द का, लेकिन वो शब्द किस अर्थ को कह रहा है ये अभी तक हमें पता नहीं लगा है। जब मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ तब तक वो अलग चीज की सूचना दे रहा है। प्रत्यक्ष में तो जो हमें ज्ञान हुआ ये वस्तु लेखनी है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी वही थी, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष में भी वही थी, और मन और आत्मा का सन्निकर्ष हुआ तब भी वही है, ये प्रत्यक्ष में होता है। लेकिन शब्द प्रमाण में हमने ध्वनि सुनी, ओम ये शब्द सुना, अब शब्द ओम है और श्रोत्रेंद्रिय है, यहां जो चीज चली है, फिर श्रोत्र और मन के बीच में जो चली है, ये सब अलग चीजें हैं। अब मन से आत्मा का सन्निकर्ष होकर के जो बोध हुआ ओम, वो परमात्मा, वो रक्षा करने वाला, ये जो ज्ञान आया है वो कब आया, आत्मा और मन के सन्निकर्ष पे आया। उससे पहले तो केवल ओम नाम की ध्वनि, वानप्रस्थ साधक आश्रम, इस नाम का केवल सूचना अंदर जा रही थी, बोध नहीं था। तो शब्द प्रमाण में कब बोध होता है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, उससे पहले जो सन्निकर्ष हो रहे हैं होते हैं उसमें भी, लेकिन वो भिन्न चीज के होते हैं, उस चीज के नहीं होते जिसका ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है शब्द प्रमाण में उसके साथ में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता वहां। जिसका ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है उसका मन और इंद्रियों के बीच में भी सन्निकर्ष नहीं होता है, वो आत्मा और मन के स्तर पे होता है। अनुमान में भी ऐसा ही है। अनुमान में अग्नि का ज्ञान किया लेकिन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष किसका था? धुएं के साथ में। और मन और इंद्रिय के बीच में जो सूचना गई है वो किसकी गई है? केवल धुएं के, अभी तक अग्नि नहीं आई है। लेकिन मन में जब ये सूचना गई कि यहां धुआं है, अब मन ने पिछले प्रत्यक्ष को बताया, व्याप्ति को उभारा, स्मृति को उभारा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, अब यहां पर आत्मा और मन का जो संयोग हुआ है यहां बोध हुआ है उसको। तो अनुमान प्रमाण में भी जो बोध होता है वो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भिन्न होता है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भिन्न होता है। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वाला लक्षण केवल प्रत्यक्ष में है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मन और इंद्रियों का भी जो सन्निकर्ष है विशिष्ट, वो भी प्रत्यक्ष में ही होता है, औरों में नहीं होता है। तो आप उसको तो दो यहां पर, क्योंकि उसने कहा था विशिष्टस्य कारणम यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, ये सिद्धांति ने कहा था। तो विशिष्ट कारण तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी है, उसको क्यों नहीं कह रहे हो आप? मनसस्तर ही इंद्रिय संयोगो वक्तव्यः, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यते इति समानत्वात् न उक्तः, ये स्वीकार कर रहा है कि विशिष्ट सन्निकर्ष है जो केवल प्रत्यक्ष में होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कई तरह का होता है। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान कई प्रकार का होता है, जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, रसना से होता है, घ्राण से होता है, श्रोत्र से होता है, स्पर्श से होता है। पांच भिन्न भिन्न ज्ञानेन्द्रियों से भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है, तो ये प्रत्यक्ष के भी भेद है। तो जो ये प्रत्यक्ष के भेद हैं, इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भिन्न भिन्न होता है पांचों में, लेकिन मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है ये भिन्न भिन्न प्रत्यक्षों में, वो तो समान ही होता है। इंद्रियों का और विषयों के साथ जो सन्निकर्ष होता है, पांच ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों से जो सन्निकर्ष होता है वो अलग अलग होता है। प्रत्यक्ष के भेद देख रहे हैं आप। प्रत्यक्ष के इन सब भेदों में भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न अर्थों के साथ में सन्निकर्ष होते हुए भी मन का जो इंद्रियों से सन्निकर्ष हो रहा है वो एक जैसा होता है। मन एक ही है, इंद्रियां भले ही भिन्न भिन्न है, सन्निकर्ष एक ही जैसा होगा। और इधर क्या था, इंद्रिय और अर्थ के बीच में भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न विषयों से संपर्क हो रहा है, पांच ज्ञानेन्द्रियां पे पांच विषय। तो जब प्रत्यक्ष विद्यमान से प्रत्यक्ष से, जो ये प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न प्रकार का है उससे, उसमें नायम भिद्यते, ये भिन्न नहीं होता है। क्या? मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भिन्न नहीं होता। इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष के हर प्रत्यक्ष में मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो समान ही होता है, इसलिए उसको हमने यहां नहीं कहा। जो विशिष्ट सन्निकर्ष होता है इंद्रिय और अर्थ का वो यहां पर कहा है। आगे देखिए, अब समझा रहे हैं ये अव्यपदेश्यम क्यों कहा। सूत्र में जो अव्यपदेश्यम कहा उसको समझा रहे हैं। कहने यावद अर्थम वही नामधे शब्दाः, शब्दाः अल्प विराम लगा लेना, जितने भी अर्थ हैं, वस्तुएं हैं, जे वस्तुएं हैं, प्रमेय हैं, उतने नामधे शब्द हैं। नाम शब्द का जो अर्थ है वही नामधेय शब्द का अर्थ है। धेय एक प्रत्यय लगता है, स्वार्थिक प्रत्यय है, तो कोई अंतर नहीं है उसमें, ठीक है। उदाहरण, नहीं नहीं विधेय नहीं, विधेय नहीं, भागधेय, रूपधेय और नामधेय, व्याकरण वालों की दृष्टि से 5, 4, 25 पे वार्तिक है ये। भाग, रूप, नाम, नाम अभ्यो धेय प्रत्ययो वक्तव्य, धेय प्रत्यय लग जाता है, स्वार्थिक है, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो अर्थ नाम शब्द का है वो ही अर्थ नामधेय शब्द का है, कोई अंतर नहीं है। तो जितने वस्तुएं हैं उतने नाम शब्द भी हैं, नाम शब्द भी हैं, तही अर्थ संप्रत्यय है, तही शब्द ही, उन शब्दों से अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ संप्रत्याच व्यवहार, और अर्थ का ज्ञान होने पे हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार क्या होगा? हनोपादान होगा, हे उपादेय उपेक्षा, जो भी व्यवहार होगा वो हो जाएगा। आगे कहते हैं तत्रेदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रस इत्येवम वा भवति। अब कह रहे हैं कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न अर्थ का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान है, जिस अर्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ उस अर्थ का जो ज्ञान है वो क्या? रूपम इति वा, रूपम में इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, लगा हुआ है दोनों तरफ। हाँ, वो जो ज्ञान है वो कैसा है? रूपम, अब ये ज्ञान को बोल रहे हैं, रूपम इति वा रस इति वा, रसना में आया तो इत्येवं वा भवति, इस प्रकार से होता है, ये ज्ञान होता है हमारे को। आगे रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम्, रूप एक शब्द, रस एक शब्द, और शब्द ये एक शब्द, ये तीन रूप रस शब्दाश्च, तीन है बहुवचन, ये क्या है? विषय नामधेयम्, विषयों के नाम है। विषय कौन से? ये जो जाने जाते हैं। विषय क्यों कहते हैं इनको? विसिन्वंती निबंधनती इंद्रियाणि, शीय बंधने से ये इंद्रियों को बांध लेते हैं, इसलिए इनको विषय कहते हैं। विसिन्वंती, विसिन्वंती निबंधनती, विसिन्वंती अर्थात निबंधनती, ये बांध लेते हैं किनको? इंद्रियाणि इति विषयम्, पचाध्यच होगा, शीय बंधने धातु से विसिन्वंती निबंधनती इंद्रियाणि तानी विषयाणि। तो इन रूप रस शब्द ये विषय के नाम है, जो हमें जो इंद्रियों को बांध लेते हैं उनके नाम है ये। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, और उस नाम से, ये जो रूप ये नाम है, रस ये नाम है, शब्द ये नाम है, इससे व्यपदिश्यते ज्ञानम, ज्ञान को कहा भी जाता है। कैसे? रूपम इति जानीते, रस इति जानीते, जब ये कहते हैं ये रूप को जानता है, रूप इति जानीते और रस इति जानीते, तो उस ज्ञान को कहा जा रहे हैं। नामधेय शब्देन विपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसिज्यते, यदि जब ये कहा जाएगा यह रूप को जानता है, यह रस को जानता है, इससे जो ज्ञान हुआ दूसरे को, मैंने आपको कहा कि यह व्यक्ति रस को जानता है, इस मेरे वाक्य से जो आपको ज्ञान हुआ, ये कैसा ज्ञान हुआ? शब्द ज्ञान हुआ। तो नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम, जब जब हम नाम से किसी का ज्ञान कराते हैं तो वो शाब्दम प्रसज्यते, वो शब्द कहलाता है। अतः आह अव्यपदेश्यम इति, जो ज्ञान शब्द से नहीं हो रहा है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष में लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। अव्यपदेश्यम, जो ज्ञान शब्द से होगा प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, अभी केवल इतना कह रहे हैं, बाकी ठीक है, वो शब्द प्रमाण में जाएगा, वो शब्द प्रमाण में जाएगा। आगे यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, अल्प विराम, न तत नामधेय शब्देन विपदिश्यते, पूर्ण विराम। बोले ये जो अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, किसी वस्तु के नाम को अभी हम नहीं जानते हों, नाम तो है उसका हम नहीं जानते, तब जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होकर के उस वस्तु का ज्ञान होता है, किसी बच्चे को या हमारे को किसी अनजान वस्तु का ज्ञान होता है, जिस वस्तु का नाम हमें पता नहीं है उस वस्तु का जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, तब जो ज्ञान होता है, बिना शब्दार्थ संबंध जाने जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है वह, उसी को कहा यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, वह न तत नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, वो ज्ञान नामधेय शब्द से नहीं कहा जा सकता, बिना शब्दार्थ संबंध जाने हमने किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, वह ज्ञान उस वस्तु के नाम कथन मात्र से नहीं हो सकता। छोटा बच्चा था, उसने कुछ फल लिया, मधुर फल लिया, केला खाया, शब्दार्थ संबंध ज्ञान नहीं है उसको अभी, उसने खाया और जो उसको मृदु लगा, मीठा लगा, गंध का पता लगा, ये जो उसको ज्ञान हुआ, यह ज्ञान तब नहीं होगा जब उसको कोई बताएगा कि केला ऐसा ऐसा होता है, मीठा होता है, मुलायम होता है, ऐसी गंध होती है, उसको सुगंध आती है, ये जब शब्द से उसको बताया जाएगा तब उसको वो ज्ञान नहीं होगा जो उसको इंतियार सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष हुआ। यानी दोनों ज्ञानों में भिन्नता है, शब्द से जो ज्ञान होता है उसमें भिन्नता है और प्रत्यक्ष से जो ज्ञान हुआ उसमें भिन्नता है। तो न तत्नाम थे शब्द है ना विपतिष्यते, पूर्ण विराम हो गया। अब दूसरी बात कह रहे हैं, गृहीते भी च शब्दार्थ संबंध है। अब किसी ने शब्दार्थ संबंध जान भी रखा है पहले, इसका नाम ये है, ये ऐसा होता है, उसके बाद भी अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयमिति, शब्दार्थ संबंध क्या जान रखा है उसको खोला है आगे कि अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयम, इस अर्थ का यह शब्द नाम है, यह इसका नाम है, ये जान नामधेयम इति, पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम। ऐसा होने पर भी यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब वो उस अर्थ को जानता है इंद्रियात सन्निकर्ष से, तदा तत् पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, तब ये ज्ञान पहले वाले ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। पहला वाला ज्ञान कौन सा था, ये वो ज्ञान था जब शब्दार्थ संबंध जाने बिना अर्थ का ज्ञान हुआ था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था, शब्दार्थ संबंध जाने बिना जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हुआ था उसमें, और शब्दार्थ संबंध जानने के बाद में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है और जो ज्ञान हुआ है उसमें, इन दोनों ज्ञानों में कोई भेद नहीं है। शब्दार्थ संबंध जान के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होगा एक, और शब्दार्थ संबंध जान करके, पहले क्या बोला था, जान करके, शब्दार्थ संबंध जाने बिना जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा उससे जो ज्ञान हुआ, ये पहले वाला, और बाद वाला इंद्रिया शब्दार्थ संबंध जान करके जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ उससे जो ज्ञान हुआ, इन दोनों ज्ञानों में कोई भिन्नता नहीं होती है। ये बताना ये चाहते हैं कि शब्दार्थ संबंध से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं आती है, ध्यान देना। शब्दार्थ संबंध जानो या ना जानो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होगा वो दोनों अवस्थाओं में समान होगा, ठीक है। इससे ये बताना चाहते हैं कि व्यपदेश जो ज्ञान होता है वो भिन्न होता है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो भिन्न होता है, इसलिए शब्दार्थ संबंध वाला जो ज्ञान हमें होता है उसको हटा करके देखना वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। जैसे मैंने तेजेंद्र जी को देखा, दूसरे ने बता भी दिया तेजेंद्र जी ऐसे ऐसे हैं, अब मैंने इनको प्रत्यक्ष किया, किसी ने बताया इनका नाम तेजेंद्र है, और पहले मेरे को बता रखा था कि तेजेंद्र नाम का व्यक्ति ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे स्वभाव वाला है, पहले मेरे को पता रखा था, सामने मिले तो उसने कहा कि यही वो व्यक्ति हैं जिनका नाम तेजेंद्र है, और मेरा इंद्रियात सन्निकर्ष भी हुआ, मैंने देखा इनका रंग रूप ऐसा है। अब क्या ज्ञान उपस्थित होगा इनके बारे में, क्या क्या जान रहा हूं मैं, नाम भी जान रहा हूं और पीछे की जो बातें वो भी जुड़ गई हैं साथ में, एक साथ उसी समय हो जाती हैं, लेकिन वो जो चीजें आई हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है, हम उसको घुला मिला के एक साथ देख लेते हैं कि भाई इसको देखा, इनको देखा और ये ज्ञान हुआ, तो दोनों एक ही चीज है, प्रत्यक्ष है। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष उसको मानना जो आप शब्दार्थ संबंध जाने बिना भी जो जानते, कि मैंने इनका नाम भी नहीं जाना, इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, बस इनको मैंने देखा है, अभी पहली बार देखा है, ये ऐसे ऐसे रंग रूप वाले हैं, ये जो ज्ञान हुआ है शब्दार्थ संबंध जाने बिना, और शब्दार्थ संबंध जान करके भी जो ज्ञान होगा प्रत्यक्ष से वो समान होगा, भिन्नता नहीं होगी, तो उसको छांट करके हमें देखना पड़ेगा, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए पंक्ति, यदा असो अर्थो गृहते तदा तत्पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, पहले वाले से भिन्न नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक करके बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष वास्तव में कितना सा है, क्या है, हम घुला मिला करके जो देखते हैं। तत् अर्थ विज्ञानम तात्रिगेव भवति, वो जो अर्थ ज्ञान हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा शब्दार्थ संबंध जाने बिना होता है, उस बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। यदि भिन्नता है तो समझ लेना है किसी और कारण से आ रही है, किसी अन्य प्रमाण से आ रही है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होगा वो तो बिल्कुल समान ही होगा। तादृगेव आगे तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्यः समाख्या शब्दो नास्ति, ये जो अर्थ ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष उसके लिए कोई और नाम तो है नहीं। जैसे कि हमने रूप कहा, ये लेखनी का रूप है, इसके लिए हमने रूप शब्द कहा, तो शब्द से भी ज्ञान हुआ इसका और प्रत्यक्ष भी ज्ञान हुआ। तो शब्द से जो अर्थ जाना गया था वो शब्द से जाना ही जा रहा है, शब्द से जिसको जाना गया था उसके लिए वो विशिष्ट शब्द था, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जाना गया उसके लिए कोई नया शब्द है क्या? मैं कहा कि केला मधुर होता है, जान लिया, किसी अर्थ को जाना रहा है ये, केला मधुर होता है ये जाना अलग है, और केले को खाया और मधुर है ये ज्ञान अलग है। ये जो दो ज्ञान थे, मधुरता का ज्ञान शब्द सुनने से भी हुआ और मधुरता का ज्ञान खाने से भी हुआ, ये जो दो मधुरता थी इन दोनों के लिए, इन दोनों की केले की मधुरता के लिए कोई अलग अलग शब्द है क्या? एक ही शब्द है, बोलते तो हमारा व्यवहार की सीमा है, कोई अलग अलग शब्द नहीं है। शब्द से जो अर्थ का पता, ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद शब्द हमने बोल दिया ईश्वर के, उसके सुख को आनंद शब्द से बोल दिया। अब जब जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया अब वो क्या बोलेगा? ईश्वर आनंद स्वरूप है, इससे हमारे को भी कुछ ज्ञान हुआ ना शब्द प्रमाण से, वो ज्ञान अलग था और जो प्रत्यक्ष हुआ वो ज्ञान अलग था। दोनों ज्ञान अलग अलग होते हुए भी दोनों के लिए शब्द भिन्न भिन्न है क्या? वही बोलेगा योगी भी, यही बोलेगा जो प्रत्यक्ष कर लेगा कि नहीं ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो भिन्न भिन्न होते हुए भी उनका नाम एक ही, कुछ भिन्न तो है ही नहीं। फिर से देखिए पंक्ति, तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्यः समाख्या शब्दो नास्ति, समाख्या शब्द मतलब संज्ञाना, उसको कहने के लिए अभिधेय और कोई नहीं है। येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते, या कल्पेत शब्द यहां पर ठीक है, जिससे व्यवहार करते हुए वो कुछ, जिसका प्रयोग करके वो व्यवहार कर सके कि ईश्वर आनंद स्वरूप है ये कहते हुए, वो अनुभव वाले आनंद को कह रहा है या शब्द वाले को जय को कह रहा है, अंतर नहीं है, शब्द तो वही है। इसलिए न च अप्रतीयमाने न व्यवहार, लेकिन प्रतीत जिससे नहीं होगा तो व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। पूर्ण विराम हटा लेना, तस्मा जेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति करण युक्तेन निर्दिश्यते, इसलिए जे अर्थ का संज्ञा शब्द से जब प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष जो हमने किया है उसको यदि हमें कहना हो तो कैसे कहेंगे? इति करण युक्तेन निर्दिश्यते, इति लगा करके कहते हैं संस्कृत में। रूपम इति ज्ञानम, रूप शब्द जब बोलेंगे तब एक जो ज्ञान होगा वो अलग है, और रूप का प्रत्यक्ष करने पे जो ज्ञान होगा वो अलग है, उसके लिए क्या कहेंगे? रूपम इति ज्ञानम, इति करण से प्रयोग किया जाता है। रस इति ज्ञानम इति, तदेवम अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्दो व्याप्रियते, इसलिए अर्थ के ज्ञान के काल में यानी जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उस समय न स समाख्या शब्दो व्याप्रियते, वो समाख्या शब्द वहां पर आता नहीं है, संज्ञा शब्द आता नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही देखा वेद प्रकाश जी का मैंने प्रत्यक्ष किया तो संज्ञा शब्द आ गया ना, वेद प्रकाश ये चिकुंड देखा शब्द आ गया साथ में। लेकिन ये कह रहे हैं इसको प्रत्यक्ष से अलग देखना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में वो जो शब्द आ रहा है वो उसमें व्यापृत नहीं होता है, शब्द निरपेक्ष ज्ञान होता है वो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो प्रत्यक्ष है वो शब्द निरपेक्ष होगा, शब्द यूं हमारी स्मृति में आ जाता वो एक अलग बात है, ये प्रत्यक्ष का अंश नहीं है। बुद्धि की स्थिति देखना, प्रक्रिया क्या चलती है, उसको भिन्न करके बता रहे हैं। तो तदेवम अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्दों व्याप्रियते, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, लेकिन व्यवहार करते समय जब बोलेंगे एक दूसरे को बोलेंगे यज्ञ कुंड तो तब ये व्यवहार होगा। प्रत्यक्ष के समय शब्द नहीं आना है, प्रत्यक्ष के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवहार में हम एक दूसरे को बताते हैं वहां शब्द प्रमाण का प्रयोग होता है। तस्मात शब्दार्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, तस्मात अशब्दार्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति। ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न है, ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? अशाब्दम, शब्द से युक्त नहीं होना चाहिए, अशाब्दम। इसलिए वो अव्यपदेश्यम। अलग प्रणाम। ओ